الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کسایی که ایمان دارن در راه الله می جنگن، کسایی که کافرند و بیدین در راه طاغوت و شیطان می جنگن، و خداوند برای اهل ایمان قمانده می تو فرمان صادر می کنه، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شما بجنگند و مبارزه کنند با طرفداران و دوستان و همپیمانان شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، هر آینه نیرنگ شیطان ضعیف است و نیرنگ شیطان سست است. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحد محمد قائد، پروانگان راه حق و عدل قرآنم، گلگون کفن در راه آزادی شهیدانم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحد محمد قائد. عمال استعمار، عمال استعمار، از ما هراسان است، از ما هراسان است، کفار شرق الغرب، کفار شرق الغرب، هر لحظه لرزان است، هر لحظه لرزان است، هر لالی صحرا، هر لالی صحرا، خونی شهیدان است، خونی شهیدان است، با خون خود ما زینتی دشت و بیابانم، با خون خود ما زینتی دشت و بیابانم، پروانگان راه حق و عدل قرآنم، گلگون کفن در راه آزادی شهیدانم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحد محمد قائد. کفار مرتد را، کفار مرتد را، نابود خواهم کرد، نابود خواهم کرد، روحی محمد را، روحی محمد را، خوشنود خواهم کرد، خوشنود خواهم کرد، هر دشمنی رد را، هر دشمنی رد را، مردود خواهم کرد، مردود خواهم کرد، هر لحظه بر ضدی ستمگر شیر قرآنم، هر لحظه بر ضدی ستمگر شیر قرآنم، پروانگان راه حق و عدل قرآنم، گلگون کفن در راه آزادی شهیدانم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحد محمد قائد. ای روسیا بشنو، ای روسیا بشنو، اعلان مظلومان، اعلان مظلومان، آخیر همه بینی، آخیر همه بینی، سیلاب چون طوفان، سیلاب چون طوفان، می سازدت نابود، می سازدت نابود، سرکوب و سرگردان، سرکوب و سرگردان، هر لحظه بر ضد ستمگاران دورانم، هر لحظه بر ضد ستمگاران دورانم، پروانگان راه حق و عدل قرآنم، گلگون کفن در راه آزادی شهیدانم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحی محمد قائد، از بحر دینی حق، از بحر دینی حق، بر ضد بدینان، بر ضد بدینان، مستو خروشنده، مستو خروشنده، مواج چون طوفان، مواج چون طوفان، از بحر استقلال، از بحر استقلال، سر کردیم قربان، سر کردیم قربان، ما محض از بحر رضای ذات رحمانیم، ما محض از بحر رضای ذات رحمانیم، پروانگان راه حق و عدل قرآنیم، گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحی محمد قائد، پروانگان راه حق و عدل قرآنیم، گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، الله اکبر محمد رهبر، الله واحی محمد قائد.